600 ranek zderzyły się dwa auta osobowe, trzy osoby odwieziono do szpitala. Policja wyznaczyła objazdy przez Olecko. Na innym odcinku krajowej 65 Giżycko-Orzysz w Kąpie auto osobowe zjechało na przeciwległy pas ruchu i wjechało do rowu. Ranna została jedna osoba. Drogi w regionie są bardzo śliskie. Pada deszcz ze śniegiem i śnieg. I tak będzie przez całą noc. Warunki pogarsza ujemna temperatura. Synoptycy ostrzegają, że może wiać okresami porywisty wiatr, powodujący lokalnie zawieje śnieżne. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Londynu jutro i pojutrze w brytyjskiej stolicy. Prezydent będzie reprezentował Polskę na szczycie NATO. Spotkanie przywódców państw członkowskich sojuszu jest organizowane w 70. rocznicę powstania NATO. Londyńskie spotkanie przywódców ma być poświęcone przede wszystkim przyszłości NATO. Politycy ze wszystkich krajów członkowskich w czasie zaledwie jednej sesji rozmów będą zastanawiać się nad ewentualnymi reformami w sojuszu. Francja i Niemcy zaproponowały wcześniej, aby stworzyć grupę mędrców. Ta miałaby w ciągu kilkunastu miesięcy opracować szczegółowy plan reform. Politycy mają także rozmawiać o wydatkach na obronność, relacjach z Rosją i Chinami oraz o misjach NATO w Iraku i w Afganistanie. Oczekuje się, że przywódcy złożą też deklaracje o konkretnych jednostkach wojskowych z ich krajów, jakie będą pełnić dyżury w ramach sił szybkiego reagowania. Chodzi o inicjatywę 4x30. W obliczu nowych zagrożeń NATO chce mieć wkrótce do dyspozycji 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych oraz 30 okrętów bojowych, gotowych do działania nie później niż po 30 dniach. Deklarację w tej sprawie ma też złożyć strona polska. Z Londynu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wręczono nagrody Wielkiego Splendora. To najważniejsze wyróżnienia Teatru Polskiego Radia. Przyznawane są za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce. Nagrody Wielkiego Splendora otrzymali Katarzyna Dąbrowska i Andrzej Mastalerz. Aktorzy podkreślali, że radiowa scena, zwana teatrem wyobraźni, to bardzo ważne dla nich miejsce. To jest miejsce, które na pewno te wyobraźnie rozwija i to po obu stronach. W nas, po tej stronie nadawczej i mam nadzieję wśród odbiorców. Bardzo lubię Teatr Polskiego Radia, w ogóle lubię pracę w radiu. Ona jest bardzo wymagająca, no, wymaga dużego profesjonalizmu. Aktor Krzysztof Globisz otrzymał nagrodę specjalną Splendora Splendorów, przyznawaną przez Teatr Polskiego Radia dla wybitnych postaci kultury. Honorowy Wielki Splendor powędrował do redakcji miesięcznika Dialog, poświęconego dramaturgii współczesnej. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Największe organizacje farmaceutyczne w Polsce podpisały porozumienie, w którym zobowiązują się obniżyć ceny leków biologicznych w zamian za zwiększenie ich dostępności dla pacjentów. Kuracje tymi nowoczesnymi specyfikami mają potwierdzoną skuteczność w chorobach dermatologicznych, reumatycznych i nowotworowych. Będzie taniej, ale trzeba zmienić kryteria dostępności do programów leczenia lekami biologicznymi, powiedziała trójce Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Prosimy i żądamy wręcz, żeby te oszczędności poszły na zwiększenie ilości pacjentów w leczeniu biologicznym. My jako branża farmaceutyczna pracujemy nad tym przełomem w leczeniu, mianowicie nad leczeniem biologicznym. To jest znacznie bezpieczniejsze niż leczenie chemiczne. Leki oparte o bazę genetyczną, o bazę komórkową, żeby powiedzieć najbardziej ogólnie. Mi te leki dały nowe życie. Łukasz od wielu lat walczy z łuszczycą. Mam bardzo silną postać łuszczycy. Przez 13 lat szukałem takiego środka, który pozwoliłby mi zapomnieć o tej chorobie. Musiałem przerwać. Naprawdę się czułem super. Lekarz nie mógł mi podawać dużej leczenia ze względu na to, że przepisy nie pozwalają na to. To są administracyjne zapisy, że leczenie może trwać określony czas. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. I potem się przerywa bez względu na to, czy jest efektywne leczenie, czy nie jest efektywne leczenie. Wznowienie kuracji lekami biologicznymi jest według przepisów możliwe tylko wtedy, kiedy stan pacjenta ponownie się pogorszy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Plebiscyt złotej piłki rozstrzygnięty. Kto zwyciężył? Ogłosił prowadzący ceremonię w Paryżu Didier Drogba. The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Lionel Messi zdobył złotą piłkę po raz szósty w karierze. Argentyńczyk w swojej karierze strzelił 70 goli dla reprezentacji Argentyny, 614 goli w 701 meczach Barcelony, z którą wygrał 10 tytułów mistrzowskich i 4 razy triumfował w Lidze Mistrzów. Podium uzupełnili dzisiaj Holender Virgil van Dijk oraz Cristiano Ronaldo, Portugalczyk, którego zabrakło, ponieważ w Mediolanie odbierał nagrodę dla najlepszego gracza Serie A, był trzeci. W stolicy Francji pojawił się za to Robert Lewandowski, który zajął 8 miejsce. Czy zadowolony? Kapitan skomentował ten wynik na antenie Telewizji Polskiej. Nie, rozczarowania żadnego nie ma. Cieszę się bardzo, że tu mogę być. Coś innego w innych ubraniach, więc wiadomo, że jak to plebiscyty. Czasami są rozczarowania albo jakieś niespodzianki, czasami większe lub mniejsze, ale to są plebiscyty i rządzą się własnymi prawami. Z przymrużeniem oka do tego podchodzę, ale cieszę się, że tu jestem i gratulacje dla zwycięzcy, a dla wszystkich osób tak naprawdę, które mogły się tu znaleźć. Lewandowski pojawił się dzisiaj także w innej roli na scenie, w roli wręczającego nagrodę Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza. Został nim Brazylijczyk Alisson Becker. Najlepszą piłkarką została Amerykanka Megan Rapinoe. Robert Lewandowski przy okazji gali w Paryżu skomentował losowanie grupy F, w której zagra reprezentacja. No, Hiszpania to wiadomo, faworyt do wygrania Mistrzostw Europy i tutaj nie ma dwóch zdań. Szwecja też jest to bardzo niewygodny rywal. Na spokojnie do tego podchodzę, bo widzieliśmy, że będziemy mieli topową drużynę jedną i tak mamy, więc cieszmy się. Co do Hiszpanów, dziś ogłosili kolejnego rywala, z którym zmierzą się przed Euro. Zagrają w Amsterdamie z Holandią. Także w marcu sprawdzą formę Niemców. A w Bundeslidze Mainz pokonało 2-1 Eintracht Frankfurt, a we Włoszech grali w Serie A w niezwykle zaciętym meczu na Sardynii. Cagliari pokonało 4-3 Sampdorię. Karolinetty wszedł z ławki rezerwowych w 74 minucie przy stanie 2-1 dla Blucerkiatych. Witali, zmiana także na ławce trenerskiej w Brescii i to ekspresowa. Po miesiącu pracy w klubie odchodzi Fabio Grosso, a na ławkę wraca Eugenio Corini. Skoro o Italii mowa, to tam odbędą się pływackie Mistrzostwa Europy w 2022 roku. Rzym pokonał kandydatury Monachium i Kazania. A Magnus Carlsen nie ma sobie równych na szachownicy i pozostaje liderem rankingu Międzynarodowej Federacji Szachowej. Norweg, mistrz świata, utrzymuje pierwszą pozycję od ponad 8 lat. Dobrze, Jan Krzysztof Duda awansował o 8 pozycji, jest 12. To najwyższy w historii ranking polskiego szachisty. Jutro będzie pochmurno, ale możliwe też przejaśnienia. Miejscami głównie na północy i wschodzie spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Od minus 2 stopni na terenach podgórskich do plus 4 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba, która została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku. Jak z nią walczyć i jak ważna jest w tej walce rola rodziny, o tym dziś opowiemy. Swoimi doświadczeniami podzielą się m.in. aktor i reżyser Olaf Lubaszenko oraz mistrz olimpijski w wioślarstwie Michał Jeliński. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zaprosimy na czwartkowe obiady u diabetyków. To wyjątkowa akcja edukacyjna dla osób z cukrzycą i ich rodzin, którą od 10 lat prowadzi Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Wojewódzki w Białymstoku. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem. Ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Mnie psa, wiedzie noc do spełnienia. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr? Co zabierze ciepły wiatr mnie? Ha, do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. I jak skała czułam moc i ciążenie. W studiu Trójki są już goście Czasu Niezwykłego. Doktor nauk medycznych Agnieszka Niebisz, diabetolog z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Irena Guszczyńska, członek zarządu, edukator diabetologiczny z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z siedzibą w Gliwicach, i Ewa Urbańska, prezes Fundacji na Rzecz Dzieci z Cukrzycą Cukierkowo z siedzibą w Warszawie. Witam panie serdecznie. Dzień dobry. Za nami listopad, miesiąc, który poświęcony był edukacji dotyczącej cukrzycy, ale specjaliści twierdzą, że o cukrzycy powinniśmy pamiętać właściwie każdego dnia. Dlaczego? Trzeba na początku powiedzieć, że cukrzyca jest chorobą przewlekłą. Doktor nauk medycznych Agnieszka Niebisz. Problem na świecie i w Polsce jest ogromny. W Polsce choruje ponad 3 miliony ludzi, na świecie ponad 45 milionów, więc naprawdę problem jest bardzo istotny. I cukrzyca nie boli, natomiast daje powikłania. Jest najczęstszą przyczyną nieurazowych amputacji na świecie, nieurazowej ślepoty i najczęstszą przyczyną tak naprawdę schyłkowej niewydolności nerek wymagającej leczenia nerkozastępczego. I o tym pacjenci powinni wiedzieć, że ten cukier nie boli, ale powikłania mogą się zdarzyć. To jest oczywiście rola i doktorów, i edukatorów, i całego personelu medycznego zajmującego się pacjentami chorymi na cukrzycę. I rzeczywiście jest tak, że trzeba pamiętać codziennie. Jeżeli jest to pacjent z cukrzycą typu pierwszego, to codziennie i to wielokrotnie w ciągu dnia musi pamiętać o cukrzycy, o podawaniu sobie insuliny, o pomiarach glikemii. Natomiast pacjent z cukrzycą typu drugiego niezmiennie powinien pamiętać o diecie właściwej, o przyjmowaniu leków, jeżeli jest to taki schemat leczenia akurat u danego pacjenta. Także nie można sobie zrobić przerwy, dlatego że jeżeli nawarstwia się ta przerwa i niestosowanie się do zaleceń, nawarstwia się hiperglikemia, no to często ci pacjenci finalnie wymagają hospitalizacji, tak? Nie da się tego w warunkach ambulatoryjnych okiełznać. Więc koszt takiego przestania myślenia o cukrzycy może być bardzo duży dla pacjentów. Czy to prawda, że co trzecia osoba chorująca na cukrzycy nie wie o tym? Tak, dlatego że nie wszyscy odczuwają objawy hiperglikemii. Troszeczkę tutaj mówimy o cukrzycy typu drugiego, dlatego że cukrzyca typu pierwszego występuje u młodszych osób, ma troszkę bardziej gwałtowny początek. Natomiast jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to część tych pacjentów nie odczuwa tego, że ma wysoki cukier, czyli nie odczuwa wzmożonego pragnienia, nie odczuwa zwiększonej ilości oddawanego moczu, nie czuje osłabienia. Bardzo często cukrzyca jest już rozpoznawana w momencie występowania powikłań odległych, to znaczy, że jest nierozpoznana przez wiele, wiele lat, bo pacjent nie czuł objawów i bardzo często ci pacjenci wymagają takiego nadzoru w podstawowej opiece zdrowotnej. Pacjenci z czynnikami ryzyka cukrzycy, nie tylko cukrzycą, czyli musimy identyfikować grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu drugiego i po prostu okresowo sprawdzać im glikemię, no żeby tą cukrzycę pomimo braku objawów rozpoznać. W listopadzie dużo się mówiło o cukrzycy. Jak pani by podsumowały ten miesiąc, który mamy za sobą? Listopad jest takim miesiącem, który zawsze ma bardzo dużo słów na temat cukrzycy. Wszędzie w mediach się o tym mówi. I na pewno do części osób to trafia. Aczkolwiek tak naprawdę tematem tegorocznego obchodów Światowego Dnia Cukrzycy była cukrzyca w rodzinie. I rodzina również jest taką instytucją, która potrafi, no mogę powiedzieć, zapobiegać cukrzycy. Dlatego, że im więcej ludzi się dowie, że takie sprawy jak nadwaga, otyłość mogą w konsekwencji doprowadzić do cukrzycy, no tym lepiej dla naszego społeczeństwa, bo tak jak pani doktor powiedziała, jest prawie 3 miliony osób, z czego około 500 tysięcy nie wie, że choruje. No i ci, co nie wiedzą, powinni zdecydowanie pójść w kierunku poprawy swojego życia, bo tak naprawdę cukrzyca typu drugiego trochę powstaje na własne życzenie pacjenta. Rozpoczyna się grudzień, przed nami święta i też dużo spotkań w rodzinnym gronie i to też jest taka okazja do tego, żeby takie osoby, które chorują na cukrzycę, wesprzeć. No wesprzeć na pewno wskazówkami, co mają jeść na przykład na święta, na Wigilię, żeby to się potem nie skończyło złym poziomem cukru. Natomiast no, to zawsze jest tak, że są takie okresy, kiedy jemy więcej i tutaj, jeśli jesteśmy chorzy, jeśli jesteśmy zagrożeni cukrzycą, no na pewno musimy w jakiś sposób działać tak, żeby nam na przykład święta nie popsuły po prostu zdrowia, poziomów cukru. Czyli to taki okres przetrwania dla osób chorych na cukrzycę się zbliża. No troszkę tak. To znaczy tak naprawdę jest tak, że każdy z nas, osoby zdrowe również, powinny się zdrowo odżywiać, powinny przede wszystkim myśleć, co jedzą. Natomiast jak się nie myśli, co się je, no to niestety tak to się potem kończy. Czas niezwykły. Powiększenie. Teraz odbędziemy podróż w czasie. Powrócimy na moment do Światowego Dnia Cukrzycy, który odbył się w listopadzie. Wiele się wtedy działo w całej Polsce. W Warszawie odbyła się debata, podczas której znane osoby opowiadały o swojej walce z tą chorobą. Wśród nich był Olaf Lubaszenko, aktor filmowy i teatralny, reżyser, producent, wokalista. Cukrzyca to nie jest coś wstydliwego, to jest coś, o czym mówić jak najbardziej trzeba i można, dlatego że jak niestety czy stety układa się w dzisiejszym świecie, osoby publiczne są bardziej słyszalne, no to uznałem, że warto zabrać głos i dać swoje skromne świadectwo swoich przeżyć związanych z tą chorobą. A od jak dawna pan zmaga się z cukrzycą? Właściwie trudno powiedzieć dokładnie, została u mnie wykryta dość późno, więc pewnie kilka lat dłużej niż myślę. No ale około 10-12 lat. Wydaje mi się, że takim najbardziej oczywistym sygnałem ostrzegawczym jest waga, przyrost wagi. No i to zwykle, prędzej czy później, prowadzi do cukrzycy typu drugiego. Więc należy być czujnym, należy obserwować swój organizm, należy słuchać tych, którzy zwracają nam na to uwagę. I przede wszystkim trzeba mieć trochę szczęścia, żeby trafić na dobrego, uważnego lekarza, który patrzy na organizm jako na całość, tak powiedzmy holistycznie, jak to się mówi. Problemem było chyba oswojenie się z myślą, że w wieku 39 czy 38 lat można mieć cukrzycę typu drugiego. To wydawało mi się pewną barierą poznawczą, ale jak mówię, miałem to szczęście, że spotkałem świetną panią doktor, która jest lekarzem rodzinnym, ale patrzy na wiele aspektów, może właśnie dlatego patrzy na wiele aspektów zdrowia swoich pacjentów i wspólnie opracowaliśmy taki dobry, sensowny plan, długoterminowy plan życia z cukrzycą oraz leczenia wszystkich innych towarzyszących jej dolegliwości. Oczywiście najprostszym przesłaniem, takim bardzo łatwym, byłoby powiedzieć, żeby nie dopuścić do tego, żeby rozwinęła się u nas cukrzyca typu drugiego, a więc po prostu dbać o siebie, uprawiać aktywny tryb życia, unikać długotrwałego stresu i świetnie się odżywiać. Ale wiadomo, że to są takie złote rady, które jednocześnie są być może dla wielu pustymi słowami. Trochę nierealne w dzisiejszym zabieganym świecie. W dzisiejszym świecie, który jest zwariowany, który właśnie stresem przede wszystkim i to takim intensywnym, długotrwałym się charakteryzuje. No więc jeśli już to nas spotyka, to warto słuchać lekarzy, warto się ruszać, warto się nie poddawać, bo to nie jest żaden wyrok. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszej w Poznaniu. Czym więcej społeczeństwo będzie wiedziało na temat cukrzycy przy masowości zjawiska, tym jest większa szansa, że wzmocnione zostaną te przesłania prewencyjne, czyli że będziemy umieli lepiej zapobiegać i wyłapywać zaburzenia metabolizmu glukozy jeszcze na tym etapie, gdzie przy mobilizacji pacjenta, rodziny będziemy w stanie pewne rzeczy wyhamować, które doprowadzają do rozwoju choroby, a w dalszej konsekwencji do powikłań tej choroby. I skuteczniej zapobiegać, zachęcając do tego, żeby po prostu zdrowo żyć. Przy tym zdrowym życiu, czyli zdrowym żywieniu i odpowiednio zdrowym ruszaniu, geny mają mniejsze szanse na to, żeby przyczynić się do tego, że rozwinie się choroba. Pani też jest takim przykładem osoby, która prowadzi bardzo zdrowy tryb życia. Bardzo staram się. Faktycznie regularnie uprawiam sport, uprawiam kolarstwo górskie. Jestem członkiem zespołu drużyny, nazywamy się MedBike Team. Mamy na koszulkach napisane, ścigamy się z cukrzycą. Robimy to też po to właśnie, organizujemy Mistrzostwa Polski MTB Kolarzy z Cukrzycą. Robimy to wszystko po to, żeby właśnie aktywizować pod względem ruchowym społeczeństwo, pokazywać, że to jest ten element niezwykle ważny w walce z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Michał Jeliński, mistrz olimpijski z cukrzycą. Zmagam się z cukrzycą, albo bardziej cukrzyca zmaga się ze mną od 16 lat. Jest to typ pierwszy cukrzycy. Zdarzają się, wiadomo, gorsze i lepsze dni, no ale to też jest zawsze jakaś tam nauczka na przyszłość. Przy obecnej wiedzy i też technologiach, które nam już bardzo pomagają, jesteśmy w stanie naprawdę góry przynosić i ta przypadłość nie jest dla nas typ pierwszy, nie jest dla nas już jakimś tam ograniczeniem, jak to było niestety jeszcze kilkadziesiąt, nawet kilkanaście lat temu. Pan swoim przykładem udowodnił, że właściwie marzenia są możliwe. Zdobył pan medal olimpijski pomimo cukrzycy. Tak, no zawsze się zastanawiam. Jestem w gronie akurat czterech sportowców, którzy dokonali tego ogromnego osiągnięcia i jestem zaszczycony, że jestem w grupie tylko czterech osób na świecie, które zdobyły złoty medal olimpijski pomimo cukrzycy, a trójka z nich, w tym ja, jesteśmy pacjentami typu pierwszego. To pokazuje, że te możliwości organizmu są, można powiedzieć, nieograniczone. Tak się czasami tylko zastanawiam, jakby moja kariera się potoczyła, kiedybym tej cukrzycy, mówiąc krótko, nie miał. Było to utrudnienie, czasami mniejsze, czasami większe, ale zawsze jednak jest to rzecz, która komplikuje nieco, a czasami nawet bardzo przygotowania i na pewno bym się zamienił z kimś, kto tej cukrzycy nie ma. Że jak powiem, no chyba nie mam prawa narzekać, jeżeli osiągnąłem to, co sobie, myślę, że każdy młody i starszy sportowiec zamarzył. Czyli złoto olimpijskie, przy okazji cztery tytuły mistrza świata, no to też pokazuje, że tutaj nie mogę, nie mam prawa narzekać na swój los. W dzisiejszych czasach myślę, że wszyscy specjaliści podkreślają, że sport, aktywność fizyczna to jest element terapii, to jest element leczenia w przypadku typu pierwszego. Tak samo jest to element, bardzo ważny element, jeśli nie najważniejszy obok diety, profilaktyki. W typie drugim, że to doskonałe narzędzie, które niektórym może sprawiać więcej problemów, więcej kłopotów, jeżeli nie mają takiego zwyczaju, ale myślę, że cała sztuka, to wyzwanie dla rodziców, dla specjalistów, to pokazanie im takiej drogi, żeby oni do tej aktywności garnęli się jeszcze bardziej ambitnie i nie szukali dla siebie wymówek, bo to jest, myślę, klucz do sukcesu. Debata podczas tegorocznego Światowego Dnia Cukrzycy odbyła się pod hasłem, o którym już mówiliśmy, cukrzyca w rodzinie siła, na cukrzycę choruje cała rodzina. W jaki sposób rodzina może wesprzeć chorego na cukrzycę? Przede wszystkim wspierając go w codziennym dbaniu o siebie, w codziennym dbaniu o to, jak wygląda jego posiłek, jak wygląda jego aktywność fizyczna, czyli to, co się składa tak naprawdę na nasze życie. Jeśli rodzina wspiera, czyli je tak samo jak chory, tak naprawdę chodzi o zdrowe żywienie, czyli żywienie takie rozsądne, żebyśmy nie mieli problemów po zjedzeniu jakiegoś posiłku. Jeśli rodzina trzyma tak zwaną dietę cukrzycową, czyli stara się stosować te zasady zdrowego żywienia, no to jak najbardziej bardziej to wychodzi. Natomiast nawiązując do Światowego Dnia Cukrzycy, pan profesor Małecki w którymś momencie powiedział, że w zasadzie to pokolenie, które już w tej chwili choruje na cukrzycę, no jest jakby już troszkę na przegranej, bo pewne nawyki żywieniowe już posiadają i zawsze trudno się ich wyrzec całkiem. Natomiast powiedział coś takiego, że należy dbać o to, żeby tej cukrzycy nie było, edukując najmłodsze pokolenie. I my jako organizacja staramy się to robić, czyli 5 lat temu wymyśliliśmy takie warsztaty dla dzieci zdrowych, prowadzimy je w szkołach, gdzie mówimy, dlaczego trzeba się zdrowo odżywiać, dlaczego trzeba się ruszać. To było około 8 tysięcy uczniów do tej pory. Ta świadomość zdecydowanie wzrasta i wydaje mi się, że to jest dobra droga, żeby od najmłodszych lat uczyć nasze dzieci, że zdrowe odżywianie i aktywność to jest podstawa naszego zdrowia. Fundacja na rzecz dzieci z cukrzycą, Cukierkowo, z siedzibą w Warszawie, jest takim przykładem, jak wiele może zdziałać rodzina. Rodzina może zdziałać wiele, zwłaszcza, że w przypadku właśnie moim... Ewa Urbańska, prezes tej fundacji. W moim przypadku pomysł na założenie tej fundacji Pomoc Dzieci wzięła się właśnie z rodziny, czyli z sytuacji mojej rodzinnej. 10 lat temu zachorował mój syn. Był on wprawdzie już w wieku szkolnym, ale widziałam, jak bardzo przereorganizowała się nasza rodzina w związku z tą chorobą. Chorowaliśmy wszyscy, dlatego że wszyscy musieliśmy zmienić nasz styl bycia, styl życia i sposób odżywiania. W domu, gdzie jest chory na cukrzycę, nie powinno być słodyczy, nie powinno być rzeczy niezdrowych, więc oczywiście wszyscy wyeliminowaliśmy to. To nie było proste, bo to wymaga 180 stopni przestawienia się na zupełnie inne tryby, ale do tego dochodzi jeszcze sprawa taka, że dziecko chore na cukrzycę, jak wychodzi z domu, to ono tą cukrzycę też ma. I niestety wszystkie jego działania pozadomowe również podlegają wahaniom glikemii związanym z chorobą, więc musiałam chodzić do szkoły i mierzyć i ważyć posiłki syna, przeliczać mu to na insulinę. Widziałam, jak się borykają z cukrzycą rodzice innych dzieci, którzy mieli dzieci młodsze i widziałam, że niestety nie są przyjmowane do przedszkoli i żłobków, bo odpowiedzialność z podawania insuliny była tak duża, że wychowawcy bali się robić to i dzieci te niestety były wykluczane. I stąd zrodził się pomysł, żeby otworzyć takie miejsce, w którym dzieciaki będą się mogły bezpiecznie bawić, żyć, edukować i będą pod opieką diabetologów, czy edukatorów diabetologicznych lub pielęgniarek diabetologicznych. No i mówimy tu o dzieciach z cukrzycą typu pierwszego. Tak. Udało nam się otworzyć takie miejsce. Szukając odpowiedniego lokalu, patrzyłyśmy też na takie aspekty jak możliwość wysiłku fizycznego, czyli rekreacji, czyli sportu. Dlatego nasze Cukierkowo ma bardzo duży ogród, 4000 metrów, przystosowany specjalnie do aktywności fizycznej. Mamy własną kuchnię, no i mamy edukatorki diabetologiczne, które pilnują glikemii dzieci, dlatego że nigdy nie jest tak, nawet przy bardzo dobrych warunkach, nigdy nie jest tak, żeby ta glikemia była w 100% wyrównana. Wiadomo, że zdrowe odżywianie plus wysiłek fizyczny plus aktywność i tak daje wahania glikemii, dlatego tutaj konieczność opieki fachowej jest niezbędna. Powiedzmy, że u Państwa są te dzieci najmłodsze, nie 10-letnie, tak jak Pani syn, kiedy zachorował. Tak, u mnie, ja mam dzieci od półroczku do 3 lat. Czyli to jest żłobek. To jest żłobek. I w drugim obiekcie, na tej samej ulicy, tuż obok, otwieramy w tej chwili przedszkole, ponieważ wcześniej mieliśmy przedszkole, ale okazało się, życie zweryfikowało, okazało się, że tych dzieci żłobkowych więcej potrzebuje takiej opieki. Dlatego zrobiłyśmy 2 placówki. Jedną żłobkową, drugą przedszkolną. Jak duże było zainteresowanie tego typu placówką? Spore zainteresowanie, dlatego że większość tych rodziców miały złe doświadczenia. Zostały albo niestety dzieci wyrzucone z poprzednich miejsc, albo rodzic musiał czuwać na korytarzu. Czyli to dezorganizowało jego życie nawet w ten sposób, że musiał rezygnować z pracy, często matka musiała rezygnować z pracy. W tym momencie rodzic jest na tyle spokojny, jak dziecko przebywa u nas, że może spokojnie oddać się pracy czy jakimś innym zajęciom. Czy Państwo się być może wzorowali na innych tego typu placówkach? Nie, nie wzorowaliśmy się, dlatego że nie ma takiej placówki. Ale za granicą? Nie, też nie. To był nasz pomysł od początku do końca, autorski pomysł nasz. Mamy też taką aplikację, gdzie dzieci, które mają sensory, ponieważ niektóre dzieci mają ciągły monitoring glikemii i to jest rzeczywiście duże ułatwienie, ale mamy też taką możliwość, że my monitorujemy te dzieci na jednym urządzeniu, także nie musimy do każdego podchodzić cały czas i sprawdzać, jaki ma cukier. Tylko mamy jedno urządzenie, monitor w naszym żłobku i na tym wyświetlają się glikemie wszystkich dzieci. Także możemy tutaj reagować. Żłobek i przedszkole są darmowe dla rodziców, finansowane przez miasto. Ja rozumiem, że Państwo tymi doświadczeniami związanymi z założeniem takiej no, niezwykłej placówki też dzielą się z innymi. Oczywiście, że tak, dlatego że są zainteresowania w innych placówkach tym, co robimy, ale najczęściej polega to na tym, że zgłaszają się do nas szkoły lub przedszkola z prośbą o wsparcie dzieci, które chodzą do nich, no bo zdarza się oczywiście, że dzieci z cukrzycą są przyjmowane w różnych innych miejscach i wtedy jest problem, jak się nimi opiekować. Więc my jako fundacja zapraszamy do siebie, pokazujemy, jak to wygląda. wygląda u nas. Ewentualnie jeździmy do tamtych placówek i organizujemy szkolenia dla nauczycieli już u nich w placówce, jak obsługiwać się z cukrzycą, z pompami insulinowymi, jak przeliczać wymienniki na posiłki i no to ta cała obsługa cukrzycy typu pierwszego. Pani tak lekko opowiedziała o tym, co zrobiła Fundacja na rzecz dzieci z cukrzycą, cukierkowo, ale ja rozumiem, że to nie było takie proste, to jednak ogromne logistyczne przedsięwzięcie. Tak, było to bardzo trudne, dlatego że bardzo długo trwało w ogóle znalezienie odpowiedniego lokalu. Miałyśmy w głowie to, żeby to naprawdę było takie miejsce wyjątkowe i niepowtarzalne. Mamy 4000 metrów ogrodu, górkę na sanki, kawałek miejsca na lodowisko, także... A ta górka na sanki to usypałyśmy same. Tak, zrywaliśmy darń i z tej darni została usypana górka na sanki. Chodziło nam o to, żeby o każdej porze roku dzieci miały wybieg, żeby mogły się bawić na świeżym powietrzu, żeby miały ruch, bo to bardzo zbija i normalizuje glikemię. Mogłyśmy wynająć inny lokal, ale akurat takie standardy sobie postawiłyśmy w głowie i to było naszym celem. To jest taki wspaniały przykład tego, co może zrobić rodzina. A jak to wynika z pani doświadczeń, czy rodziny osób chorych na cukrzycę są zainteresowane zdobywaniem wiedzy na temat tej choroby? Tak, jest bardzo duże zapotrzebowanie na edukację diabetologiczną, na takie wsparcie, żeby zarówno i dziecko, czy dorosły i jego rodzina zrozumieli, na czym polega cukrzyca, na czym polega istota choroby. To, co tutaj pani powiedziała a propos tych dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym, no to jest wielka rzecz naprawdę, bo to są dzieci, które nie będą pamiętały życia bez cukrzycy tak naprawdę. Są to dzieci, które wymagają w 100% opieki i bardzo ważne jest, żeby od początku były właściwie prowadzone, bo potem będzie im łatwiej po prostu w dorosłym życiu. Także to jest wielka rzecz i czasami widać po prostu tą rozpacz taką rodziców przy rozpoznaniu cukrzycy typu pierwszego, tak? Dla nich to jest szok. Bardzo często jest tak, że upatrują w swoim postępowaniu winy, tak? My nie wiemy, dlaczego się robi cukrzyca typu pierwszego, czyli choroba autoimmunologiczna i to nie jest tak, że tam wyszedł bez czapki miesiąc temu, czy się przewrócił na huśtawce i dlatego ma cukrzycę typu pierwszego, natomiast ci rodzice zawsze będą upatrywali winy tak jakby w swoim postępowaniu i ta edukacja, żeby im powiedzieć, co to jest cukrzyca typu pierwszego i że to oni nie mieli wpływu na to, że ta choroba była rozpoznana, no to jest trochę tak, na kogo padło, na tego bęc. I tutaj Fundacja Cukierkowa i to, co tutaj pani opowiada, to jest po prostu od najmłodszych lat trwania choroby wdrażanie takich prawidłowych zachowań. Czyli to jest troszeczkę pod kontrolą, ale te dzieci myślę, że będąc tak jakby na początku swojej drogi z cukrzycą w takim miejscu, będą potem przez całe życie dużo lepiej wyrównane i dużo lepiej wyedukowane niż ci, którzy w takich miejscach nie byli. Też mamy dzieci zdrowe. Więc u nas, no fakt, że to są na razie malutkie dzieci, ale one integrują się, dzieci zdrowe z dziećmi chorymi, więc te dzieci jedne z drugimi się integrują. Zdrowe dzieci uczą się, że są dzieci inne, które mają problemy zdrowotne i to nie jest nic gorszego. Chore z kolei wiedzą, że one mają akurat taką przypadłość, ale jest też sytuacja, że dzieci są nie muszą mierzyć cukru, nie muszą ważyć posiłków. Natomiast zaletą jest to, że my od zarania uczymy je właśnie zasad dobrego odżywiania poprzez podawanie tych posiłków, poprzez mówienie im, że takich rzeczy się nie je, że słodycze są niedopuszczalne, chipsy, żadna przetworzona żywność. Jeżeli one, że tak powiem, wypiją to z mlekiem matki, bo są naprawdę niektóre jeszcze bardzo malutkie, to w późniejszym czasie im to wejdzie jako nawyk i myślę, że będą miały dużo łatwiej niż ludzie, którzy chorują na cukrzycę jako dorośli, żeby nie będą musiały przereorganizowywać swojego życia. Czyli po prostu będą w takim schemacie działać. Czyli to jest w pewien sposób taka prewencja, prawda? To jest taka cukrzycy prewencja, i to jest bardzo dobrze, że nie ma alienacji, bo te dzieci potem z cukrzycą typu pierwszego się troszkę jak takie wyrodki czują, tak, prawda? Mówiąc brzydko. Tak. A tutaj jednak żyją w normalnym środowisku, pomimo tego, że mają bardzo dużą pomoc. To jest super. Czuję się mała, gdy leci gra o tron. Za mało czytałam, by umieć wybrać rząd. Niezbyt istotne dla kruków i dla front. A trzeba mieć plan, to przecież jest mój dom. Czuję się synna, może mnie zmorzył smog. A może przesadzam, od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siódź pod mym liściem, niedługo zniknie stąd. Czasem chodzę w tłum ludzi, których dobrze znam i nie wiem, o czym mam rozmawiać. Jak letni ulic kurz, co tworzy zarys mów, kiedy nawierzchnia jest rozgrzana. Taka pata morgana, koncepcja świata kompletnie rozmazana. I możesz mówić co chcesz, może tak być, że ja nie mam swojego zdania, bo czuję się senna. Może mnie zmorzył smog, a może przesadzam, od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siądź pod mym liściem, niedługo zniknę stąd. W czasie niezwykłym rozmawiamy o cukrzycy, o tym, jak ważna jest w walce z tą chorobą rola rodziny, ale nie tylko. Gośćmi czasu niezwykłego są dziś doktor nauk medycznych Agnieszka Niebisz, diabetolog z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Irena Guszczyńska, członek zarządu, edukator diabetologiczny z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z siedzibą w Gliwicach i Ewa Urbańska, prezes Fundacji na Rzecz Dzieci z Cukrzycą Cukierkowo z siedzibą w Warszawie. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z siedzibą w Gliwicach realizuje całą listę projektów. Z którego z nich Państwo są najbardziej dumni? Trudno jest wybrać jeden projekt. My działamy od 25 lat, więc tak naprawdę co roku pojawia się coś nowego. Ale to, co tak naprawdę wspiera dzieci chore na cukrzycę typu pierwszego, to są ich wzajemne spotkania. Czyli my co roku organizujemy taki duży turnus rehabilitacyjny dla prawie setki dzieci chorych na cukrzycę, gdzie przez 2 tygodnie one ze sobą wypoczywając uczą się też, jak należy traktować samodzielność. W tym momencie są u nas bez rodziców. Rodzice dzieci, które są z nami na turnusie, mogą się przez 2 tygodnie wyspać, ponieważ to naprawdę jest abstrakcja. Jeśli się jest rodzicem dziecka chorego na cukrzycę, z reguły trzeba wstawać w nocy, żeby kontrolować glikemię. Także tutaj 2 tygodnie odpoczynku dla rodziców. A my staramy się pokazać, że cukrzyca nie jest barierą do niczego. Jeśli chcemy zjeść lody, jeśli potrafimy sobie przeliczyć to, możemy zjeść. I na naszym turnusie jest bardzo dużo aktywności fizycznej. Staramy się przy każdym posiłku pilnować tego, żeby dzieci zważyły swoje posiłki, żeby umiały przeliczyć dawkę insuliny, żeby się wszystkie potem dobrze czuły. Tak jak powiedziałam, setka dzieci to naprawdę jest duże wyzwanie, ale dajemy radę, od 25 lat jeździmy z dziećmi na turnusy. No może o tym, jakie one są, może świadczyć to, że w tym roku miejsca na nasz turnus, te 100 miejsc poszło nam w 3 godziny zegarowe, także ludzie czatują na takie okazje, żeby dziecko mogło pojechać, żeby poznać rówieśników i powiem tak, często gęsto jest tak, że w szkole czy w miejscowości nawet dziecko z cukrzycą jest sama. Nie ma innego dziecka, które ma tą samą chorobę. Na tych naszych turnusach zawiązują się wieloletnie przyjaźnie. Mamy w tej chwili możliwość komunikowania się na odległość, czyli mamy dzieci, które jeżdżą z nami po kilkanaście razy i są takimi najbardziej oddanymi sobie przyjaciółmi. To jest niezwykle cenne. Organizujemy też takie rodzinne wyjazdy, warsztaty, gdzie wyjeżdżamy na 3 dni na przykład w góry, gdzie są i rodzice, i małe dzieci, i starsze dzieci. My się wszyscy bawimy, edukując, zapraszamy zwykle jakichś specjalistów, żeby troszkę tą edukację poszerzyć, żeby rozszerzyć to, co już wiedzą, o jakieś rady praktyczne również. Zwykle po takich warsztatach ludzie mówią, że mają taką dawkę energii, mogą znowu ruszyć do tej szarej codzienności z cukrzycą, która jest bardzo trudna i takie wsparcie właśnie żywe, czyli spotkania, nie spotkania w internecie, ale spotkania realne są naprawdę niezwykle cenne. No i co, z czego jesteśmy bardzo dumni, to są nasze programy stypendialne. Państwo są organizacją działającą na co dzień w Gliwicach, ale prowadzą programy dla osób z całej Polski. Tak, to znaczy te nasze turnusy, wszystkie nasze imprezy mają zasięg ogólnopolski. Na te warsztaty, o których powiedziałam, przyjeżdżają ludzie i z Gdańska, i z Warszawy. Jak im się chce przejechać taki kawał, to fajnie. Natomiast ogólnopolskie programy stypendialne polegają na tym, że my staramy się pokazać, że dzieci chore na cukrzycę nie mają tak naprawdę żadnych barier, że potrafią osiągnąć więcej niż ich zdrowi rówieśnicy. Mamy 3 takie programy. Od 10 lat prowadzimy program pod tytułem Słodycz Wiedzy. Wyławiamy dzieci, które uczą się na poziomie naprawdę bardzo, bardzo bardzo wysokim. Staramy się namówić sponsorów, żeby chcieli przekazać środki na to, żeby te stypendia mogły być dzieciom podarowane. Natomiast, no proszę mi wierzyć, zwykle jest tak, że mam około 200 wniosków na biurku. Muszę wybrać tyle, ile mam pieniędzy i zawsze jest najgorzej postawić tą kreskę, gdzie te średnie są naprawdę bardzo wysokie. Wyławiamy również uczniów, którzy mają talenty artystyczne, bo w końcu nie wszyscy muszą się dobrze uczyć. Mogą na przykład śpiewać, malować, rzeźbić. Taki program nazywa się Hipertalent i tam między innymi wyłowiliśmy parę bardzo fajnie śpiewających dziewczynek. Jedna z tych dziewczynek wystąpiła na Światowym Dniu Cukrzycy właśnie w tym roku. Trzeci program to z kolei program sportowy, bo z kolei ktoś może mieć talent sportowy. Są dzieci chore na cukrzycę, które są mistrzami Polski, które osiągają nieomal takie laury jak Michał Jeliński, znana osoba w cukrzycy, człowiek, który zdobył medal olimpijski. Przed chwilą słyszeliśmy rozmowę dokładnie z Michałem Jelińskim. Pana Jelińskiego słyszeliśmy. Zresztą Michał Jeliński też często uczestniczy w naszych warsztatach, pokazuje, że właśnie ten złoty medal to nie jest coś nieosiągalnego, że można również z cukrzycą zdobyć, no, dojść tak wysoko sportowo. Natomiast no, dzieciaki naprawdę potrafią takie rzeczy, że jak potem pokazujemy to, bo oprócz tego, że przyznajemy stypendia, to jeszcze pokazujemy na naszej stronie, że są takie dzieci, że mogą, pokonując bariery choroby, naprawdę spełniać swoje marzenia i tak naprawdę o to chodzi. Nie wiem, państwo na pewno znacie, w tej chwili jest taki celebryta, który zwyciężył program Taniec z Gwiazdami. Osoba publiczna, więc myślę, że mogę wymienić. Damian Kordas, no to też jest człowiek, który u nas bywał na warsztatach, to znaczy to jest osoba z cukrzycą typu pierwszego, która wybrała sobie między innymi gotowanie jako pasję, został masterchefem, a w tej chwili został celebrytą, ponieważ wciągnął się w ten wir medialny. No i jest to zawsze też taka osoba, która jak przyjeżdża na warsztaty, to pokazuje, słuchajcie, no mam to samo co wy. Mam pompę insulinową, jestem chory na cukrzycę, natomiast no potrafię to, to i to. Także to naprawdę bardzo fajnie działa na dzieci, bo taki pozytywny przykład daje taką możliwość, że ja też mogę wszystko, że ta choroba mnie nie ogranicza, że to jest tylko coś, no co mi się przytrafiło, ale tak naprawdę jak ją sobie dobrze poukładam, mogę wszystko, nie ma żadnych ograniczeń. Nasza strona nazywa się Dobra Strona Cukrzycy i my zawsze się staramy pokazać to, co jest pozytywne. To, co, że tak powiem, prowadzi do dalszej działalności tak, żeby, no żeby właśnie te marzenia mogły się spełnić. Z tą chorobą, co jest trudne, trudniejsze niż u zdrowych dzieci, ale można. Obcując na co dzień z chorymi na cukrzycę typu pierwszego, widać, że w dużej części są to osoby bardzo ambitne i bardzo zawzięte, dlatego że one, mając rozpoznaną chorobę przewlekłą tak naprawdę, w pewnym momencie czują się gorsze i za wszelką cenę chcą po prostu dorównać rówieśnikom albo osiągnąć wielki, większy sukces i udowodnić, że nie są gorsze. I to rzeczywiście widać, że taki profil psychologiczny tych pacjentów to są właśnie takie osoby, które bardzo często osiągają finalnie większy sukces niż rówieśnicy. Między innymi uczestniczymy od kilku lat w takim wyścigu znanym Tour de Pologne dla amatorów. Jest taki kawałek wyścigu tego dla profesjonalistów. I od 2 lat na 2,5 tysiąca uczestników, co tworzy 85 drużyn, nasza drużyna, nazywa się drużyna mojacukrzyca.pl, złożona z kolarzy chorych na cukrzycę typu pierwszego, zdobyła na te 86 drużyn w zeszłym roku 4. miejsce. Natomiast w tym roku było więcej drużyn, było 96 drużyn i zajęliśmy 5. miejsce. Pan Michał Jeliński też wspomniał, że właściwie no, gdyby nie cukrzyca, to nie wie, gdzie by doszedł i że to go tak naprawdę zmobilizowało do tej walki o medale w tym wypadku. Cukrzyca na pewno uczy dyscypliny i paradoksalnie może być tak, że pacjenci z cukrzycą typu pierwszego żyją dłużej niż ci zdrowi, bo po pierwsze bardziej o siebie dbają, mają częstsze, no, wymuszone w pewien sposób kontakty ze służbą zdrowia, więc jakieś towarzyszące zaburzenia czy inne choroby są wcześniej wyłapywane, więc paradoksalnie może tak być. To znaczy, zostały podobno przeprowadzone takie badania. No. Badano grupę ludzi chorych i zdrowych i jeśli chodzi o długowieczność, grupa chorych na cukrzycę typu pierwszego żyła dłużej. Czyli to jest też coś, czego rodziny tych chorych mogą się od nich nauczyć. Tak. Gdzie te wszystkie osoby zainteresowane działalnością państwa organizacji mogą szukać informacji? To może zacznijmy tutaj od pani Ireny Guszczyńskiej i Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z siedzibą w Gliwicach. Mamy stronę internetową www.mojacukrzyca.pl. Na tej stronie są również 2 telefony. Te telefony tak naprawdę odbieram głównie ja, ponieważ my mamy na co dzień działające biuro, więc zawsze można do nas zadzwonić i poradzić się tak naprawdę w każdej sprawie. Radzimy również, jak sobie poradzić z orzecznictwem, czyli z komisjami do spraw orzekania o niepełnosprawności. Czasem płaczemy razem do telefonu, ale to tak naprawdę ludziom pomaga. Pani Ewa Urbańska, prezes Fundacji na Rzecz Dzieci z Cukrzycą Cukierkowo. Jak można się skontaktować z państwem? Szukać na Facebooku Przedszkole i Żłobek Cukierkowo. Tam są wszystkie namiary na nas oraz na naszej stronie internetowej www.cukierkowo.waw.pl. Organizujemy noclegownię. Może to brzmieć niefajnie, ale nie wiem, jak to inaczej określić. Czyli dwa razy w tygodniu rodzic, który chce się wyspać, może przyprowadzić do nas dziecko. Pod opieką fachową dziecko jest po pierwsze nakarmione, po drugie wieczorem zabawione, spokojnie śpiące, bez zagrożeń hipo czy hiperglikemii. Rano dostaje śniadanko i jeszcze może się pobawić do godziny 12-13, potem rodzic może go zabrać. U nas na końcówce roku zawsze robimy takie bardzo duże warsztaty mikołajowo-wigilijne i odbędą się one w tym roku w Korbielowie od 6 do 8 grudnia. Zapraszamy, jeszcze mamy trochę miejsc. Zjeżdża się tam około 100 ludzi z całej Polski. I no, mamy taką już świąteczną atmosferę, mamy Mikołaja z prezentami oczywiście, troszeczkę edukacji, bywało, że piekliśmy pierniki, w tej chwili będziemy coś malować, także generalnie to jest takie duże spotkanie na zakończenie roku, no a przyszły rok już organizujemy turnus, już się ludzie pytają, kilka warsztatów i jeszcze mamy taką jedną inicjatywę, we wrześniu zawsze jest festiwal biegowy w Krynicy, gdzie tutaj już nie chodzi o cukrzycę typu pierwszego, ale o cukrzycę typu drugiego. Realizujemy od 5 lat bieg, który się nazywa Kilometr Biegiem od Cukrzycy. Organizację tutaj od lat polecam moim pacjentom i zawsze mówię, że mają uczestniczyć w grupach wsparcia, w mediach społecznościowych, mają uczestniczyć w takich warsztatach, dlatego że to jest element bardzo ważnego wsparcia psychologicznego. Podobnie jak w przedszkole Cukierkowo prowadzimy szkolenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach. To też jest bardzo ważne. Tak średnio około 3000 osób z nich korzysta. Zawsze jak się pojawia dziecko z cukrzycą typu pierwszego w placówce, no pojawia się problem. Jak się nim zająć, żeby było bezpiecznie. I to też robimy od wielu lat. Po prostu przyjeżdżamy do placówki i mówimy, jak zrobić, żeby to dziecko przetrwało w tej szkole, żeby było mu dobrze i żeby nauczyciele się też nie bali nim zająć, bo to jest na pewno trudne, ale jak najbardziej do opanowania. Gośćmi Czasu Niezwykłego były dziś doktor nauk medycznych Agnieszka Niebisz, diabetolog z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Irena Guszczyńska, członek zarządu, edukator diabetologiczny z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z siedzibą w Gliwicach i Ewa Urbańska, prezes Fundacji na Rzecz Dzieci z Cukrzycą Cukierkowo w Warszawie. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry? 'cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, met a false friend on a lonely dusty road, lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, you're the answer. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz zajrzymy na czwartkowe obiady u diabetyków. To wyjątkowa akcja edukacyjna, którą od 10 lat w całej Polsce prowadzi Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, oddział wojewódzki w Białymstoku. Mówi Danuta Roszkowska, prezes tej organizacji i pomysłodawczyni całej akcji. To są jakby trzy w jednym. Mądrze, smacznie i wesoło. Najważniejsze jest te mądrze. Problemem są powikłania, które ze sobą niesie cukrzyca. I jakby ideą czwartkowych obiadów była myśl, że usłyszysz, to zapomnisz, zobaczysz, to zapamiętasz, a zrobisz, to zrozumiesz. I stąd te trzy w jednym, o których wspomniałam. Witajcie was w kościołie, mili! Wy, coście tutaj przybyli na te obiady czwartkowe. Witam też panny waszkościanki, co zajął się prześliczne szlachcianki. Ja na początku myślałem, że to będzie wielkie obżarstwo, bo obiady się kojarzą z jedzeniem, ale kiedy przyszedłem po raz pierwszy na takie spotkanie, stwierdziłem, że tu się połyka przede wszystkim wiedzę, połyka się wykłady. Na tych czwartkowych obiadach wspólnie przygotowujemy myśl dobrych zasad, ważnych, jeśli chodzi o dietę chorego na cukrzycę, posiłki. Państwo są niewielkim stowarzyszeniem, które działa w Białymstoku i w okolicach, a organizują Państwo te czwartkowe obiady w zasadzie dla ludzi z całej Polski. Po prostu zapotrzebowanie chyba jest tak duże na wiedzę. Wczoraj byliśmy w Bielsku Podlaskim dla okolicznych miejscowości, także w różnych miejscach jesteśmy. Zawsze jest około 200, 230, 250 osób na tym spotkaniu. Ludzie widocznie potrzebują tej wiedzy, tej integracji i ciągle nam brakuje miejsc. Drodzy Państwo, w tradycji stało się zadość. Odśpiewamy teraz tym czwartkowym obiadem u diabetyków. Państwo macie słowa tej pieśni. Prosimy o muzykę. Wszyscy śpiewamy. I ja zaczynałem swoje obiady u diabetyków od Białegostoku. My jeździliśmy na obiad całym autokarem, 50 osób. Cudowna integracja. Ile w sumie osób Państwo gościli na tych obiadach czwartkowych? To już są tysiące osób. Jeżeli my tak średnio robimy w roku 12 spotkań, to jest duże wyzwanie dla niektórych chorych, bo niektórzy się izolują, zamykają w domu, a dzięki takiej inicjatywie my naprawdę wychodzimy do ludzi, o nas się mówi, a jest to choroba, która jest bardzo ukryta. Nie wiem, jakie były u króla Augusta, ale mają coś, mają klimat specyficzny, dużo nas łączy, można wiele spraw z innymi, z innych miast poruszyć, powiedzieć przy okazji tutajszego spotkania. To jest jakiś kontakt, telefony. To, co tu mówimy o zdrowym żywieniu, to powinien być taki most pokoleniowy. My chorzy przekazujemy naszym zdrowym rodzinom i zapobiegamy temu, żeby te osoby kiedyś nie zachorowały, na przykład na cukrzycę. Czy pan pierwszy raz jest na takim spotkaniu? Tak, pierwszy raz. Przepina, kawałeczek drogi. Troszkę było słychać tak, te obiady czwartkowe, nie? To jest bardzo dobry pomysł. Chciałbym przeprowadzić się dla państwa krótki konkurs poświęcony cukrzycy. Do 2025 roku na cukrzycę będzie chorować ile osób na świecie? Pani podniosła rękę? 100 milionów. 100 milionów, to ma inną propozycję. 300 milionów? Drodzy Państwo, najbardziej precyzyjną odpowiedź udzieliła ta oto pani. Ponad 400 do 500 milionów. dobrych odpowiedź to 418 milionów osób. Państwo również wydają pisma, które są dostępne dla wszystkich, między innymi pismo Cukrzyca a Zdrowie. To są czasopisma bezpłatne, które dystrybuujemy na całą Polskę. Piszemy o problemach chorych na cukrzycę, ale staramy się również wprowadzać taki element pozytywnego podejścia do życia. Wychodząc z tego założenia, że życie nie polega na tym, żeby czekać aż minie burza, a polega na tym, żeby nauczyć tańczyć się w deszczu. I my właśnie trochę tego uczymy, że mimo problemu, mimo bardzo poważnej choroby, ale ten optymizm jest bardzo ważnym elementem. Wydajemy jeszcze Echo Życia, czasopismo, które mówi o wielu różnych innych problemach i tam staramy się nawet pokazywać właśnie ludzi bohaterów, ludzi, którzy mimo problemów zdrowotnych potrafią jakby odnaleźć sens życia, wręcz radość życia. Polecam stronę www.cukrzycaazdrowie.pl. Przypominam też, że wystartowała tegoroczna edycja charytatywnej akcji Święta Bez Granic. Dochód z niej trafi do utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Gorąco zachęcamy Państwa do przyłączenia się do tej akcji. Pomoc organizuje Fundacja Świętego Mikołaja, wieloletni partner trójkowych akcji świątecznych. Zapraszamy do udziału w licytacjach, które odbędą się na antenie Trójki w przedświąteczne piątki. A w dzisiejszym czasie niezwykłym to już wszystko. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Na spacer pójdę z psem na smyczy. Na ławce w parku zrobię ci szalik. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Nie kupię kwiatu na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Dokończę swą najnowszą książkę. Na handrę znów będę za twarda. Całkiem spokojnie piję trzecią kawę, więc nie dzwoń, nie dzwoń. Zapraszamy do reklamy. Przez Media Expert najniższych cen w ogóle.